Radio 1, het NOS-journaal. De autoriteit Consumentenmarkt gaat de controle op energietarieven opvoeren. Het gaat om de tarieven voor elektriciteit en gas voor kleinverbruikers. De autoriteit gaat kijken of de tarieven van de energiebedrijven redelijk zijn of niet. Als dat niet zo is, kan de ACM ingrijpen en zelf een maximumtarief vaststellen. Bij de stichting Gouden Tip, die werd opgericht door Peter R. de Vries, is geen bruikbare tip binnengekomen die zou moeten leiden naar Tanja Groen. De studenten wordt sinds 1993 vermist. De beloning van 1 miljoen euro gaat nu naar andere onopgeloste zaken. Een containerschip dat op weg was naar Antwerpen is vannacht na een bommelding teruggekeerd naar Vlissingen gevaren. Volgens Belgische kranten had iemand gedreigd met een explosie als het schip bij Antwerpen voor anker zou gaan. In Vlissingen ligt het nu voor onderzoek. En de daling van de huizenprijzen zet door. Sinds de zomer is er een omslag te zien. Want voor de vierde maand op rij zijn de huizenprijzen gedaald, meldt het CBS. Mensen hebben minder vertrouwen in de economie en de hypotheekrente is gestegen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een vrachtwagen bij pech op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein levert dat 4 kilometer file op. De vertraging is een kwartier, de rechte reishok is dicht. En 10 minuten oponthoud op de A27 Breda richting Gorkum. Het is langzaam rijden tussen knooppunt Sint-Annebos en Oosterhout-Zuid. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Het zijn vaak eeuwenoude volkeren die altijd hun traditionele manier van leven in stand hebben weten te houden. Nooit zijn ze meegegaan met ons, het moderne leven, de inheemse groepen in het Amazonegebied. Hun manier van leven staat onder grote druk, mede dankzij de enorme illegale ontbossing daar. Tim Boekhout van Solingen komt er al jaren en vertelt er straks bij ons in de uitzending alles over. Maar we beginnen bij het bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan Washington. Het is tijd voor Buitenland. Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way. Het was misschien wel de belangrijkste ontmoeting sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. President Zelensky was in Washington en sprak een bomvol congres toe. En daarin zei hij, u hoorde het net, uw geld is geen liefdadigheid, het is een investering in de wereldwijde veiligheid en democratie. En Zelensky kreeg waar hij voor kwam. Voor de komende tijd is hij verzekerd van nog meer Amerikaanse steun in Oekraïne. Zeker op het gebied van wapenleveranties. Omdat het felbegeerde luchtafweersysteem Patriot hem is toegezegd. Wat zal dat betekenen aan het front in Oekraïne zelf? Dat bespreek ik met VRT-journalist en defensiespecialist Jens Fransen. Goedemiddag, Jens. Goedemiddag. Ja, gisteravond die speech dus van Zelensky. We hoorden er net een kort fragment over. We zagen ook de ontmoeting met president Biden. Wat vind jij, kan Zelensky terugkijken op een zeer geslaagd bezoek? Absoluut. Het is een uniek voor een leider die eigenlijk in een land in oorlog, in het midden van die oorlog toch maar beslist, kijk, ik neem het vliegtuig, ik ga naar de Verenigde Staten en ik word daar letterlijk, maar ook figuurlijk via de rode loper ontvangen. Dat is een heel duidelijke boodschap van zowel Oekraïne, maar ook de Verenigde Staten naar die Russische president Poetin. Mm-hmm. Dit is heel duidelijk zeggen, die oorlog is nu 300 dagen bezig. Maar wij blijven zij aan zij staan. Vergis je niet, Rusland. Dit is een bondgenootschap waarbij natuurlijk ook nog een aantal landen er deel van uitmaken. Hè. Mm-hmm. Maar dit is echt schouder aan schouder staan. En wij gaan dit blijven doen. En hoe belangrijk is het dat de Amerikanen nu Patriots gaan leveren? Want dat wordt toch wel gezien als de hoeksteen van het Amerikaanse wapenarsenaal. Hè? Ja, het is voor een groot deel symbolisch belangrijk. Want gaat die ene Patriot-batterij nu het grote verschil maken? Militair gezien wellicht niet. Patriot, Nederland heeft er ook, is een luchtafweersysteem, Amerikaans luchtafweersysteem. Bestaat intussen tijd ook al bijna 40 jaar. Een van die mooie Amerikaanse acroniemen. Hè. Het staat voor een Phased Array Tracking Radar Intercept Target. Die moet je even uitleggen. Ja, wel, wat het eigenlijk is je kan je voorstellen, je hebt een commandopost, je hebt twee radars die kijken naar wat begeeft er zich in de lucht. En je hebt dan, wat de mensen het meest kennen, ja, die raketten natuurlijk die dan worden afgevuurd. Hè. Wat doet zo'n Patriot? Die gaat constant gaan bekijken in een bepaald gebied, hè, dat is ongeveer 60 kilometer breed, gaat hij gaan kijken van wat zit er in de lucht. En dan gaat hij gaan kijken naar vliegtuigen, naar drones, naar raketten die heel snel gaan. Ja. Kan een aantal tientallen radarsignalen tegelijk volgen en eventueel daar een anti-luchtraket op afsturen. Maar natuurlijk heel erg belangrijk, zo'n systeem moet ook kunnen uitmaken, ja, wie is vriend en wie is vijand. Want het is niet de bedoeling dat bij elke Oekraïense raket die daar zou passeren, dat systeem die eigen raketten uit de lucht gaat halen. Dus zo'n systeem heeft een databank met radarsignalen. Ja. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want zonder zo'n databank kan je moeilijk gaan uitmaken wie vriend en vijand is. En kan dit Oekraïne bijvoorbeeld heel erg helpen, Jens, om de energiecentrales te beschermen? Want dat is op dit moment natuurlijk een van de grootste problemen waar Oekraïne mee kampt. Hè? Rusland dat maar voortdurend die Oekraïnse energievoorziening aanvalt. Kan zo'n Patriot daarin een belangrijke rol spelen om die beter tegen Russische aanvallen te behoeden? Ik ga een stukje moeten ontgoochelen, Tim, want het antwoord is eigenlijk nee. Ook voor een deeltje ja, hè, maar een Patriot is natuurlijk heel erg beperkt in bereik. Met andere woorden, mochten we zo'n Patriot naast jouw studio zetten in Hilversum, ja, dan is Tim de Wit op dit ogenblik wel veilig tegen zo'n droneaanval. Ja. Maar de mensen in Rotterdam niet, de mensen in Amsterdam niet. Want je hebt eigenlijk maar, je moet dat een beetje zien als een koepel die dan boven jou geplaatst te worden in Hilversum. En die koepel heeft een doorsnede van om en bij de 60 kilometer. Dus mochten in jouw buurt daar een energiecentrale zijn, ja, dan ben je wel veilig. Maar Oekraïne is natuurlijk een heel groot land. Ja, ja. En je kan het niet allemaal beveiligen. Bovendien zit je ook nog met een stukje het probleem. Die raketten die de Patriot gebruiken, die zijn heel erg duur. Mm. Die kosten 1 miljoen euro het stuk, grosso modo. De PAC-2 of de PAC-3. We werken een beetje anders, maar dat is heel technisch. 1 miljoen euro het stuk, ja, dat kan je natuurlijk gaan inzetten bijvoorbeeld tegen vijandige gevechtsvliegtuigen. Want die kosten vaak 30, 40, 60 miljoen euro of dollar. Mm-hmm. Ja, en dan loont dat de moeite. Maar als je natuurlijk raketten moet gaan inzetten, ik zeg maar iets, er komen 50 Iraanse drones aangevlogen en die kosten elk tussen de 30 en de 50.000 euro. Ja, dan schiet je jezelf de armoede in. Ja. En daarnaast, Jens, het leveren van zo'n Patriot is één ding. De bediening daarvan is ook niet zo eenvoudig. Hè? Want Oekraïense militairen zullen opgeleid moeten worden überhaupt om hem te kunnen bedienen. Wanneer is deze Patriot dan op zijn vroegst operationeel, denk je? Je mag ervan uitgaan dat een deel van die opleiding wellicht al begonnen is in alle stilte. We weten ook waar die opleiding gaat gebeuren. Zal in Duitsland zijn, want Duitsland heeft ook van die Patriot-systemen. Er staat overigens een Duits Patriot-systeem bij de grens met Polen. Dus mogelijk worden ze getraind daarop. Normaal, meestal werd gezegd in de Amerikaanse literatuur dat zo'n opleiding van een team om en bij de 90 mensen om en bij de 6 maanden duurt. Je kan daar natuurlijk een stukje gaan afpietsen, dus dat kan wat minder. Maar bij een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag je ervan uitgaan als zo'n systeem zal worden ingezet en zo'n volledige Patriot-batterij kost om en bij het miljard, ja, dan zullen daar wel een aantal Amerikaanse technici bij zitten, een aantal Amerikaanse special forces, om in die eerste weken en maanden mee te helpen. Je gaat geen zo'n belangrijk wapensysteem dat zo duur is zomaar de Oekraïense velden gaan insturen zonder enige begeleiding. Nee. Dus daar zal wel een stuk Amerikaanse steun bij zitten. Naast Zelensky sprak ook president Poetin gisteren in Moskou. Hij zei onder andere dat hij het leger wil voorzien van alles wat ze nodig hebben op wapengebied, ook door het leger qua omvang veel verder uit te breiden. Rusland lijkt dus echt nog lang niet klaar met deze oorlog, zou je uit die woorden van Poetin kunnen opmaken. Is de tactiek van Poetin daarmee, Jens, denk jij dat hij er een soort uitputtingsslag van wil maken? Wel, het is al een uitputtingsslag. Hè? En als je dan Poetin hoort zeggen, kijk, wij gaan zakken geld tegen ons leger gooien. Alles wat jullie willen, jongens, gaan jullie krijgen. Dan klinkt dat natuurlijk heel goed. Maar als je een beetje militaire background hebt en je kijkt naar de staat van dat leger, dan stelt dat niet zo heel veel voor. Dan is de retoriek. Hetzelfde geldt overigens voor onze legers, hoor. Mm-hmm. Het Belgische leger, het Nederlandse leger. Ik zeg maar iets. Stel dat we zouden zeggen, kijk, we geven die beide legers bij ons miljarden om nieuwe fregatten te kopen. Ja, je moet die één nog ontwerpen, je moet die twee gebouwd krijgen, je moet daar al die apparatuur in krijgen en dan moet je nog eens al die mensen opgeleid krijgen. Dan ben je snel 6, 7, 8, 9 jaar ver en dan moet alles perfect lopen. Dus als Poetin zegt, kijk, we gaan nieuwe wapensystemen ontwikkelen, dan kan dat best zijn. Maar eer die nieuwe wapensystemen ontwikkeld zullen zijn, ja, dan ben je opnieuw 10 jaar ver weg. Aan de andere kant merk je vandaag de dag al, de Russische stocks moeten ook toch langzaam, bij de kisten moeten toch, die moeten langzaam leeg aan het worden zijn. En dan is de vraag, kan die Russische oorlogsindustrie wel voldoende gaan produceren? Aan westerse zijde zien we dat dit heel erg moeilijk is, dat dit echt problematisch is, ook in de Verenigde Staten. Waarom zou het anders zijn aan Russische zijde? Laten we ervan uitgaan dat er dan nog eens massaal wapens komen vandaag de dag. Dan nog moet je een doctrine hebben en moet je goed opgeleide, gemotiveerde Russische soldaten hebben. En ook daar ontbreekt het aan in Rusland. Je mag een Russische soldaat, hè, vandaag de dag, die in de kou in een loopgracht zit in het oosten van Oekraïne, je mag zijn soldij verdrievoudigen. Die man gaat niet harder vechten. En als hij slecht is opgeleid, gaat hij even snel weglopen als hij in het midden van een mortieraanval komt. Dat heeft te maken met opleiding. Ja. Dat heeft te maken met vertrouwen in je commandostructuur. En die is er niet. Hoe dan ook, staat ons een zeer zware en ingewikkelde winter te wachten daar in Oekraïne. Veel dank weer voor je uitleg. VRT-journalist en defensiespecialist Jens Fransen. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Wij zijn de zonen en dochters van het bos. Dat hoort u hier verschillende inheemse volkeren gezamenlijk zingen tijdens de zogenaamde inheemse spelen in het Amazonegebied in Brazilië. Maar dat bos, het leefgebied van deze volken, staat door illegale ontbossing al decennia lang onder druk. Criminoloog en Amazone-expert Tim Boekhout van Solingen komt al jaren in de Amazone en probeert op allerlei manieren die ontbossing tegen te gaan. Zeker ook omdat de Braziliaanse overheid op dat punt al jaren tekortschiet. Welkom Tim, bij mij in de studio. Je bent net weer terug, hè, uit het Amazonegebied. Zou je voor ons, want ik denk niet dat elke Nederlandse luisteraar direct een beeld heeft bij hoe het er daar uitziet. Zou je een beeld kunnen schetsen hoe die inheemse volkeren waar jij komt leven? Ja, nou, het gebied waar ik meestal kom, dat is de Neder-Amazone, dus de oostelijke Amazone. Want de Amazone is heel groot, hè? Alleen de Braziliaanse Amazone is al 1,5 keer zo groot als India. Zo. Hè, nou, mensen denken natuurlijk vaak aan bossen. Het is ook zo, ze wonen in bossen, in primair regenwoud meestal. Hè, primair is oerbos. Ja. Maar mensen wonen ook aan het water. Dus ik bedoel, net zoals de meeste mensen in de wereld wonen aan het water. En dus ook in de Amazone. Dus in de Amazone wonen de meeste mensen toch ook aan rivieren. Aan grote rivieren en kleine rivieren. En dat gebied waar ik kom, als ik naar een inheems gebied ga, of mijn voornaamste partner, Chief Dada, Borari, dan moet ik een rivier oversteken die 30 kilometer breed is. Ja. Dus je kan de overkant niet eens zien, hè, zo breed. Alsof je het kanaal oversteekt, zeg maar. Dus het is een waterland. Hè. Mensen denken toch van een bos, maar het is ook heel veel water. En dat gebied waar ik meestal kom is, zeg maar, onder Suriname. 1000 kilometer onder Suriname, zeg maar. En hoe voorzien zij in onderhoud? Hoe leven ze? Hoe komen ze aan voedsel? Want ze zijn dus heel erg afhankelijk van het water en het bos waarin ze leven. Ja, voor de eiwitten zijn de meeste mensen afhankelijk van vis. He, dus jagen ook. Maar in het algemeen wordt er meer vis gegeten dan vlees. Dus vangst, jacht. Iedereen heeft ook wel kleine tuintjes. Ze hebben sommige nog nomadische groepen, maar de meeste niet. De meeste wonen toch wel echt op een plek. En ze halen heel veel uit het bos. Jagen, verzamelen en kleine tuintjes. En dan wat je toch wel... je hebt de hele geïsoleerde. Die heb je dus helemaal autarkisch leven. Maar de meeste, wat je toch wel bij de meeste inheemse gemeenschappen ziet, dat één keer in de maand iemand naar de stad gaat om bijvoorbeeld wat flessen... je kan van kokos natuurlijk olie maken, bakolie. Ja. Maar ja, zo'n fles uit de supermarkt is ook toch wel handig. De meeste, niet allemaal, maar de meeste, het hangt ook, als je een beetje dicht bij de stad woont, die gaan dan één keer in de maand gewoon wat ze hebben natuurlijk niet zoveel geld, dus maar wat basis benodigdheden kopen. Ja. Je komt er al 19 jaar, hè? Hebt er zelf ook enige tijd gewoond. Was het moeilijk om het vertrouwen te winnen in onder de volkeren waar jij komt, om geaccepteerd te worden, ook als buitenstaander? Ja, dat heeft al een aantal jaren geduurd. Want ze zijn in principe wantrouwig. Want sinds Columbus horen al 500 jaar komen de mensen met mooie verhalen, zeg maar. En dat is meestal op een teleurstelling uitgelopen. Dus ze zijn in principe wantrouwig. Van wie ben jij dan? Mm-hmm. En wat kom jij precies doen? En door wie word je precies betaald, weet je wel? Maar ik ben nou gekomen tijdens een wetenschappelijk onderzoek. Wat echt in 2009 begon. Ik was in 2003 al geweest. Maar in 2009 begon ik echt een onderzoek. En ik werkte met lokale NGO's. Zoals de Pastorale Landcommissie. Mm-hmm. En die werken. En dat hielp heel erg om. Maar dat duurde ook heel lang voordat hij met mij wilde werken. Dus ik kwam met te groeien met de lokale universiteiten en lokale NGO's. En dat waren mijn ingangen. Maar ja, ik kom er nu al zo lang. En ik heb ook echt geleverd. Dus ze hebben ook echt wat aan me gehad. Mm-hmm. Dus. Inmiddels heb ik het helemaal het vertrouwen. Ze zien mij als een steer. Van Tim, ik ben niet. Want de meesten komen een keertje langs en dan komt er iemand langs. Maar Tim komt terug. Tim, die doet echt iets. Ja. Want we komen zo bij inderdaad op wat voor manier je geleverd hebt. Maar kun je allereerst eens neerzetten hoe dat leefgebied van deze inheemse volkeren bedreigd wordt momenteel? Met name dus ook door die ontbossing. Ja, heel veel mensen denken altijd dat ontbossing dat wordt veroorzaakt door houtkap. En dat is niet zo. Houtkap leidt tot uitdunning van het bos. Houtkap betekent alleen maar dat ze de grote bomen eruit halen. In de tropen. Kijk, in Scandinavië of Rusland is het heel anders. Daar leidt houtkap wel tot ontbossing. Mm-hmm. Dat ze daar alle houtsoorten willen. Maar in de tropen is het anders. In de tropen is het selectieve houtkap. Houtkap leidt niet tot ontbossing. Alleen de grote bomen worden eruit gehaald. De ontbossing gebeurt door boeren, door de landbouw. Dus eigenlijk veeboeren en sojaboeren. Die land willen gebruiken. Ja, en zij zijn ook verantwoordelijk voor de bosbranden. Dus zij doen de echte ontbossing is voor de landbouw. En dit gebied waar ik kom, de Neder-Amazone, of het ook wel de Neder-Tapajós. Mm-hmm. De Tapajós is een zijrivier van de Amazone. En dat gedeelte wordt. Is echt een hotspot. Ook als je naar satellietbeelden kijkt, dan is dat mega veel ontbossing daar geweest. Vooral voor soja. Dat heeft met de aanwezigheid voor sojahavens te maken. Ja. Als je soms naar die satellietbeelden kijkt, dan vraag je af van hoe kunnen ze daar nog leven? Want al dat bos is verdwenen. Is gewoon al, dat wordt er langzaam rood. Dat verdwijnt allemaal. En in dat gebied waar ik kom, maar er zijn 13 inheemse volken, die hebben zich ook verenigd. Ook in de CITA, de inheemse council van de Tapajós en de Arapiyún, dat zijn twee rivieren daar. En er is dus een enorme verzetsbeweging opgekomen onder die inheemse volken. Ze zeggen ook vaak, vroeger maakten we ruzie, hadden we oorlogen, maar nu zijn we allemaal één, tegen die ontbossing. Dus er is ook een enorme verzet. En wat is jouw rol daarin, in dat verzet? Wat heb je met hen ontwikkeld om dat tegen te gaan? Ik heb eerst jarenlang hierover gepubliceerd. En 10 jaar geleden dacht ik, al die publicaties, heeft dat iets geholpen? Concreet? Ik denk, nee, eigenlijk niet. Je bereikt er te weinig mensen mee. Ja, of alleen mensen in collega's. Ik denk, underground, daar niet. Dus ik dacht van. Dus op een gegeven moment dacht ik, wil werken aan oplossingen. En samen met hen. En er is heel veel criminaliteit in Brazilië, maar weinig criminologie. Mm. Dus ik dacht van, het is belangrijk om inzicht van de criminologie toe te passen en crime science. Dat meer dan 90% van zowel de houtkap als van ontbossing is illegaal. Dus gewoon criminaliteit. Dus je moet inzicht van de criminologie gebruiken. Dus ik dacht, dat besloot ik 10 jaar geleden. En het is natuurlijk zo groot. En ik begon het ook allemaal te overleggen met het Openbaar Ministerie, Justitie. Ja. Met officieren van Justitie. Daar heb ik ook geef ik ook wel eens les aan. Dus mm-hmm. Dat maakt het allemaal wat makkelijker voor mij. En ik heb het met allemaal voorbesproken met die officieren al 10 jaar geleden. Ik zei, ik zit erover even te denken om GPS-apparatuur te introduceren. Op de hotspots van ontbossing, illegale ontbossing. En die vonden dat een heel goed idee. Ik zeg, kunnen jullie daar wat mee? Ja, nee, zeker. We hebben zelfs die GPS-coördinaten nodig. Dus de GPS-coördinaten, dat zijn eigenlijk duikerscamera's die ik heb gegeven aan inheemse leiders en bosbeschermers. Die zijn waterdicht, dus handig. Ja. En die leggen de coördinaten vast van illegale bos. Activiteiten. Want de autoriteiten, de handhavingsautoriteiten, hebben die coördinaten nodig. Want het is gewoon het adres. Dan zie je waar het gebeurt en op welke schaal het gebeurt. Ze hebben ook echt dat adres nodig. Net zoals hier, er wordt een huisinbraak hier in Nederland. En dan, als je belt 112, dan is vraag 1, wat is het adres? De Amazone heeft geen straat- en huisnummers, maar het GPS. Maar ze hebben wel het adres nodig en dat is de GPS-locatie. Ja. En om het te registreren, gewoon de politie en justitie, die hebben dat adres nodig. Het is just zo. Maak je het hun werk makkelijker. Ja. Nou, we hebben net een nieuwe president in Brazilië, Lula. Die beloofde in zijn campagne dat hij zich hard zou maken voor het klimaat en ook de bescherming van de Amazone. Wat is de reactie daar onder die inheemse volkeren? Vertrouwen ze hem daarin? Want onder zijn voorganger Bolsonaro gebeurde eerder het tegenovergestelde in dat gebied. Ja, nou, ik hoor goede dingen over hem. En de meeste hebben ook, bijna allemaal hebben ze op Lula gestemd. Want hij heeft zich heel duidelijk uitgesproken voor nul ontbossing. Hè? Zero deforestation. Mm-hmm. Dus ja, maar zoals Chief Dada Bourari, een van mijn voornaamste partners, zei van dat we Lula stemmen betekent niet dat we voor Lula zijn. Want Lula heeft ook slechte dingen gedaan. Want hij is president geweest, hè? Ja, nou, hij heeft in de ene kant het goede wat hij heeft gedaan 20 jaar geleden, dat hij echt de ontbossing met 70% heeft teruggedrongen. Dus dat is goed. Maar Lula is ook verantwoordelijk voor de bouw van de Belo Monchi stuwdam en wat een groot sociaal en milieuramp is geworden. Mm-hmm. Waardoor zijn voormalige milieuminister Da Silva ook uit de regering is gestapt toen. Ja. Maar zij is nu weer bij hem, samen met hem. En zij zegt ook van nee, hij heeft het nu goed begrepen. Ja. En zij wordt waarschijnlijk ook de nieuwe milieuminister. Dus ja, hij heeft echt wel geleerd. Dat ja. Lees je wel in de Braziliaanse pers. Onze collega Edwin Koopman die sprak met de winnaar van de Prins Klaus Fonds Impact Award. Dat is Ailton Krenak. En vroeg aan hem welke obstakels Lula zal tegenkomen. Então, president Lula vai enfrentar uma opinião pública hostil que acha que a conservação da natureza atrapalha o desenvolvimento econômico. Não entende a possibilidade de fazer uma economia responsável e coerente com a conservação ambiental. Ja, dat is Ailton Krenak, een inheemse leider. Hè. Hij zegt, president Lula zal te maken krijgen met een harde publieke opinie die gelooft dat het behoud van de natuur de economische groei zal belemmeren. Heeft Lula wel voldoende draagkracht, bijvoorbeeld in het parlement, om de plannen waar we het net over hadden, hè, dat beschermen van het Amazonegebied waar te maken, als zoveel Brazilianen het dus blijkbaar zien als, ja jongens, we moeten economisch groeien en dan desnoods maar ten koste van de Amazone? Ja, hij heeft gelijk. Dat is een groot deel van de Braziliaanse volk. En de politiek denkt inderdaad, want dat is het economisch model van Brazilië. Ontbossing ten behoeve van de landbouw. En de landbouw, dat is het grote exportproduct. Dus ja, maar ik wil het wel iets nuanceren. Er is ook toch een kleine meerderheid van de volgens peilingen die wel voor het behoud van de Amazone is. Mm. En dan dus een tussenoplossing is dan duurzame ontwikkeling of duurzaam gebruik van die Amazone. Maar het is waar. Er is een enorme landbouwlobby. En er zijn ook in het congres allerlei politici met eigenlijk ook persoonlijke belangen. Dat zijn zelf ook landrovers. Ja. Die hebben zelf ook allemaal land ingepikt. En op hun, dat zijn de herenboeren van Brazilië, zeg maar. De rijke grootgrondbezitters. Ja. Dus en dat wordt nog een hele strijd om inderdaad, die geen kan van alles willen, maar om het door het parlement te krijgen. Ja, want precies. Daar is die landbouwlobby, en dat is de belangrijkste lobby, heeft dat nog voor het zeggen. Ben jij tot slot optimistisch over de toekomst van deze inheemse volken? Of ben je toch eigenlijk wel bang dat die traditionele manier van leven door al die spanningen waar ze mee te maken hebben zal verdwijnen? Nee, ik ben er toch wel positief over. Want als je zo lang mee bezig houdt, dan zie je heel duidelijk de verschillen. En wat de laatste paar jaar echt tot is doorgedrongen tot de internationale gemeenschap, is dat de inheemse echt de beste natuurbeschermers zijn. En dat ze ook, dus de inheemse gebieden, daar vind je de meeste natuur, vind je de meeste biodiversiteit. Ze zijn verantwoordelijk echt voor de bescherming van die natuur. En dat is echt wel geland. En dat staat nu ook sinds een paar jaar eigenlijk pas in alle VN-rapporten. Ja. En dat is echt geaccepteerde deze kennis. Week, biodiversiteit. Ja, het is nu echt gewoon wijdverbreid geaccepteerd dat als je echt die bossen wil beschermen, dat je er met die inheemse iets moet doen. Dus daar heb ik wel hoop op. En dat we dus veel meer met hen gaan samenwerken. Ja. Dat gebeurt nog veel te weinig. Duidelijke boodschap. Hartelijk dank voor je verhaal. Tim Boekhout van Solingen was dat. Buitenland uitgelicht. Het gaat ook maar weniger salz, weniger zucker, weniger vet, meer pflanzenbasierte Ernährung. Also da leisten wir einen Beitrag erstmal für uns selber, für unsere eigene Gesundheit, für die Lebensqualität. Ja, als je als kind al dik bent, dan draag je dat je hele leven lang mee, zegt de Duitse minister voor Voedselvoorziening en Landbouw hier. En dus moet het allemaal anders, vindt hij. Weg met de braadworst en van minder zout en suiker naar meer groente, fruit en peulvruchten. Zeker voor kinderen. Duitslandkenner Ulrike Nagel, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is nogal wat in Duitsland, hè? Kinderen van de braadworst aan de peulvruchten krijgen. Hoe willen ze dat doen? Zeker. Hij komt zelf uit een arbeidersmilieu, zegt hij. Dus hij weet precies hoe het is om van school naar huis te komen en dan braadworst en patat te eten. Maar hij wil met name dat kinderen in arme gezinnen gezonder gaan eten. Hij vindt dat het om gerechtigheid gaat. Want je kan op de kaart zien in welke wijken kinderen overgewicht hebben. Dat zijn vaak de gezinnen die een uitkering hebben. Of waar de ouders weinig geld hebben voor eten. Dus gezond eten moet betaalbaar zijn voor iedereen. En in Duitsland krijgen kinderen warm eten op school. En hij wil vooral dat de kwaliteit daarvan beter wordt. En waarom is dit zo belangrijk voor deze minister? Kampen zoveel kinderen in Duitsland met overgewicht? Ja, het zijn er 1 op de 6. In Nederland staat trouwens niet heel veel anders. Maar hij wil ook de biologische en regionale producten stimuleren. Hij wil dat dat meer wordt gegeten. Tot op hoge leeftijd blijven die kinderen dan wel dik als het niet verandert. En dat brengt hoge gezondheidskosten met zich mee. Ja. Daarnaast is het natuurlijk ook een groene minister. En die kijkt ook naar de milieuaspecten. En dan gaat het ook om de CO2-uitstoot die hij wil reduceren. En zien de Duitsers dit wel zitten? Of wordt het toch wel gezien als, jeetje, overheid, waar bemoei je je allemaal mee? Nou, dat tweede inderdaad. Er wordt met hele grote skepsis naar gekeken. Zowel door de media als ook door de andere partijen en de levensmiddelenindustrie. Want Duitsers vinden dit inderdaad al snel betuttelend. We hadden dit jaar al de douche van Habeck, de minister van Milieu. Daarnaast is het vooral een kwestie van de prijs. Want meer biologisch en gezond eten, bijvoorbeeld op scholen, dat is een mooi streven. Maar het is op dit moment zo duur dat niemand dat wil of kan betalen. Dus hoe hij dit precies voor elkaar wil krijgen, dat is nog zeer de vraag. Het is een mooi plan, maar het is dus nog echt wel de vraag of hij het uiteindelijk voor elkaar krijgt, deze Sam Özdemir, de Duitse minister voor Voedselvoorziening en Landbouw in Duitsland. Ulrike Nagel, heel erg dank voor je verhaal. Bent u nieuwsgierig geworden trouwens naar het Duitse dieet? Kijk dan op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1 app. Zometeen weer tijd voor Jurgen van den Berg met Villa VDB. En Jurgen heeft het zometeen over de elektronische enkelband. Hoe nuttig is die eigenlijk? Kunnen criminelen zo'n band makkelijk doorknippen? En gebeurt dat regelmatig? Daar gaat hij over praten met misdaadjournalist Paul Vughts. Dat is zometeen na 2 uur. En wij zijn er morgen weer met Bureau Buitenland. Ik wens u nog een hele fijne middag. Maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS ZON naar 4004. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Lege batterijen? Lever ze in bij de drogist. Nou, Anna. Eindelijk heb je het al geregeld. Ja, want jeetje, Mina. Hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Van harte gefeliciteerd met jouw stoere, aantrekkelijke vangnet bij arbeidsongeschiktheid.